Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. وبه نستعين الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. گزشتہ سے پیوستہ نماز کا عملی طریقہ جس میں آخری بات ہم نے کل بیان کی تھی کہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورۃ کو ملانا، آج ہماری گفتگو کا محور نماز کے عملی طریقے کے بقیہ نکات ہوں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد کہ دوسری سورۃ ملانے کے بعد سکتہ کرنا اور پھر رکوع میں جانا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سنن ابی داود 778، جامع الترمذی 251، كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سکتے کیا کرتے تھے، ایک جب نماز شروع کرتے اور دوسرا جب قرآن سے فارغ ہوتے۔ نماز شروع کرنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے سکتہ، خاموش ہوتے اور آپ نے روایت پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم باعد بینی یہ دعا پڑھا کرتے۔ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ کلیہ، اور جب ساری قرآن سے فارغ ہو جاتے تو سکتہ کرتے، پھر اس کے بعد رکوع کرتے۔ رکوع کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اختیار فرمایا اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ رکوع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة یکبر حین یقوم ثم یکبر حین یرکع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، پھر جب رکوع کرتے تو تکبیر کہتے۔ دوسری چیز، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول کر گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، بازوؤں کو پہلوؤں سے دور اور پشت کو سیدھا اور برابر رکھنا۔ سیدنا ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی ایک مجلس میں بیان کرتے ہیں، انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیته اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبی، جب آپ اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے. وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْنِ، اور جب آپ رکوع میں جاتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر خوب ٹکا لیتے. وَفَرَّجَ دَيْنَ أَصَابِعَيْهِ ثُمَّ هَسَرَ ظَهْرَهُ وَفَرَّجَ دَيْنَ أَصَابِعَيْهِ، اور اپنی انگلیوں کو خوب کھول لیتے. ثُمَّ هَسَرَ ظَهْرَهُ، اور پھر اپنی پشت کو جھکاتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم 498، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ ولکن بین ذلك. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو نہ اپنے سر کو اٹھاتے اور نہ ہی اس کو جھکاتے، ولیکن بین ذلك، بلکہ آپ بالکل کمر کے برابر اس کے رکھتے. سیدنا ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ثم رکع فوضع یدیہ علی رکبتی کأنہ قابض علیہما ووتر یدیہ فتجافا عن جنبی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو خوب اچھی طرح پکڑا. کأنہ قابض علیہما، جیسا کہ ان پہ قبضہ جمائے ہوئے ہیں. ووتر یدی فتجافا عن جنبی، اور بازوں کو کمان کے چلے کی طرح تان لیا. فتجافا عن جنبی، اور انہیں پہلوؤں سے الگ رکھا. اور سیدنا رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ، جب تم رکوع کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھو اور اپنی کمر کو معتدل کرو، برابر کرو، یہ لمبا کرو. سیدنا وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فکان اذا رکع سوا ظہرہ حتی لو صب علیہ الماء لاستقر. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنی کمر کو اس طرح سیدھا برابر کر لیتے کہ اگر اس پر پانی انڈھیل دیا جائے تو پانی بھی ٹھہر جائے. نمبر 3، سر کو معتدل رکھنا، نہ بلند کرنا نہ جھکانا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، جب یہ آپ روایت سن چکے، کان اذا رکع لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ ولکن بین ذلك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنے سر کو نہ اتنا بلند کرتے نہ جھکاتے، بلکہ درمیان میں برابر رکھتے. نمبر 4، رکوع کی حالت میں مطمئن ہونا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نماز سکھاتے وقت یہ حکم دیا، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر تم رکوع کرنا حتیٰ کہ تم رکوع میں اطمینان محسوس کرو. اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو رکوع اور سجود مکمل نہیں کر رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا ما صلیت، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، ولو مت مت علی غیر الفطرہ التي فطر الله محمدا وفي رواية الذي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم، اور اگر تو اسی حالت میں مر جاتا تو اس فطرت پر نہ مرتا جس پر اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ یہاں ایک بطور نوٹ ایک بات کا اضافہ کر لیجیے، براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری 792، صحیح مسلم 471، كان رکوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسجوده وقعوده بين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء۔ آپ کے رکوع اور سجدے اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور آپ کا رکوع سے سر مبارک اٹھانا قیام اور قعود کے علاوہ سب کا دورانیہ تقریباً برابر ہوتا۔ دوسری بات، صحیح بخاری میں 791، صحیح مسلم میں 535 روایت ہے، ابو یعفور بیان کرتے ہیں، سمعت مصعب بن سعد یقول، میں نے مصعب بن سعد سے سنا، وہ فرما رہے تھے صلیت الی جنب ابی، میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، فطبقت بین کفی ثم وضعتها بين فخذي فنهاني ابي، میں نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو بند کر کے اپنی دونوں رانوں میں رکھا، میرے باپ نے مجھے منع کیا۔ وقال كنا نفعله، ہم بھی گھٹنوں پہ نہ رکھتے اسی طرح کرتے تھے، فنهينا عنه، ہمیں منع کر دیا گیا، وَأَمَرَنَا أَن نَضْعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھیں۔ رکوع کی دعائیں، پہلی دعا سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ركع سبحان ربي العظيم 3 مرات۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے سنا۔ دوسری دعا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم اپنے رکوع اور سجود میں یہ دعا کثرت سے کیا کرتے، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللہم اغفر لی، اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے ہی لائق ہیں، اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے. تیسری دعا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کانا یقول فی رکوعہ وسجودہ سبوح قدوس رب الملائکہ والروح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکہ والروح، بہت ہی پاکیزہ اور عظمتوں والی ذات اللہ کی ذات ہے جو کہ تمام فرشتوں اور جبریل امین کا رب ہے. چوتھی دعا سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. اے اللہ، پاک ہے وہ ذات جو بہت زبردست قوت والی، بادشاہی اور بڑائی اور عظمت والی ذات ہے. پانچویں دعا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع قال اللهم لك رکعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے، اللهم لك رکعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. اے اللہ، میں نے تیرے لیے ہی رکوع کیا، تیرے ساتھ ایمان لایا اور تیرے لیے ہی مطیع و فرما بردار ہوا اور تیرے لیے ہی میرے کانوں، آنکھوں، عقل، ہڈیوں اور پٹھوں نے عاجزی کا اظہار کیا. یہاں بطور نوٹ ایک بات کا اضافہ کر لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم 479، الا وانی نہیت ان اقرا القران راکعا او ساجدا. خبردار، مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا. وَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ. رہا رکوع، اس میں اللہ کی عظمت بیان کیا کرو. وَأَمَّا السُّجُودُ، رہے سجدے، فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، تو دعا میں کوشش کیا کرو. فقمن ان يستجاب لكم، یہ زیادہ لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سجدے کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. دوسرا نوٹ، جو شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اور رکوع میں شامل ہو جاتا ہے تو رکوع میں شامل ہونے والے کی رکعت نہیں ہوتی، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يجزئك الا ان تدرك الامام قائما، جب تک تو امام کو قیام کی حالت میں نہیں پائے گا وہ رکعت تیرے لیے کفایت نہیں کرے گی. اور سیدنا عبد الرحمن ابن ہرمز رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لا يركع احدكم حتى يقرا بام القران، تم میں سے کوئی بھی سورۃ الفاتحہ پڑھے بغیر رکوع نہ کرے. یہاں چند باتوں کا ساتھ اضافہ کیجیے. مدرک الرکوع، رکوع کو پانے والا، هل هو مدرک للرکعہ ام لا، کیا وہ رکعت کو پا لیتا ہے یا نہیں؟ علماء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے، اور اختلاف کا سبب کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے تشریف لائے، مسجد کے قریب پہنچے، جب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں جا چکے تھے، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز وہاں سے شروع کی اور رکوع کی حالت میں جا کے چلتے چلتے صف میں آ کے مل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کے پوچھا، من الساعی، یہ کون چل رہا تھا؟ قال انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، وہ میں تھا. قال زادك الله حرصا ولا تعد، اللہ تیری حرص کو اور زیادہ کرے، دوبارہ نہ ایسا کرنا. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی رکوع میں شامل ہونے والی رکعت ہو گئی، اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہ رکعت نہیں ہوگی. جو کہتے ہیں کہ رکعت ہو گئی کہتے ہیں سنن ابی داؤد کی روایت ہے، من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا. اور ساتھ ہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ رکعت نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ نمبر ایک، اس شخص نے قیام کو نہیں پایا، اور روایت آپ نے ابھی پڑھی، لا يجزئك الا ان تدرك الامام قائما. دوسری بات، رکعت کی تعریف کرتے ہوئے علماء یہ کہتے ہیں، ذات قیام و رکوع وسجدتین، رکعت میں قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، اور دو سجدے ہوتے ہیں. اس کا قیام نہیں ہوا تو اصطلاحی اعتبار سے بھی یہ رکعت نہیں ہوئی، تو شرعی اعتبار سے کیسے ہو جائے گی؟ تیسری بات، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اس نے سورة الفاتحہ نہیں پڑھی اس لیے اس کی رکعت نہیں ہوگی. اور جس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے اس کی نماز نہیں ہوتی. نمبر چار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زادك الله حرصا ولا تعد، دوبارہ ایسا نہ کرنا. جس چیز سے منع کر دیا گیا اس چیز سے استدلال کیسے لیا جا سکتا ہے؟ امام شوقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہی سے نفی سے استدلال لینا جائز نہیں. پانچویں بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے, ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. روایت کو امام بخاری نے نقل کیا اور پھر اس روایت کا آخری حصہ بھی بیان کیا کہ آپ نے فرمایا جو نماز مل جائے وہ پڑھ لو, جو رہ جائے اسے مکمل کر لو. تو یہ رکعت رہی تو تبھی یہ کہا. چھٹی بات, بعض یہ روایت کے طرق میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ زادك الله حرصا ولا تعد, یہ بھی ہے کہ ولا تعتد, اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے لیکن اس رکعت کو شمار نہ کرنا. ساتویں بات, سنن ابی داؤد کی جو روایت پیش کی جاتی ہے, من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ, جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا. سنن ابی داؤد جس کے مختلف طبعات, لؤلؤی کا طبع, حیدرآباد کا طبع, استنبول کا طبع, سارے طبعات موجود ہیں لیکن یہ روایت سنن ابی داؤد میں کہیں نہیں ملتی. تو گویا کسی فقیہ کا قول جس کو حدیث کہہ دیا گیا ہے, حدیث اس طرح کی سنن ابی داؤد میں نہیں ملتی. اور فقیہ نے بھی جو کہا ہوگا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہوگا, جب تک شرعی نص نہ ہو, الاصل فی العبادت المنع, عبادت میں اصل منع ہے, جب تک نص نہیں آئے گی اس وقت تک وہ چیز ثابت نہیں ہو سکتی. رکوع سے اٹھنا اور دعا کرنا, رکوع سے اٹھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے چار طریقے ثابت ہیں. نمبر ایک, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة یکبر حین یقوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر کہتے, ثم یکبر حین یرکع, پھر رکوع کرتے وقت اللہ اکبر کہتے, ثم یقول سمع اللہ لمن حمد حین یرفع صلبہ من الرکوع, پھر جب اپنی کمر اور پشت کو سیدھا کرتے وقت سمع اللہ لمن حمد کہتے, ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد, پھر جب وہ کھڑے ہو جاتے تو ربنا لك الحمد کے الفاظ پڑھتے. دوسرا طریقہ, سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما جعل الامام ليتم به, امام کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. فاذا صلى قائما, جب وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے, فصلوا قياما, تو تم بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھو, واذا ركع فركعوا, جب وہ رکوع کرے پھر تم رکوع کرو, واذا رفع فارفعوا, جب وہ اپنا سر اٹھائے تو تم بھی اپنا سر اٹھاؤ, وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا, اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو, وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ, جب وہ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ کرے, فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ, تو تم یہ کہہ دیا کرو رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. تیسرا طریقہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمده، جب امام کہے سمع اللہ لمن حمده فقولوا، تو تم کہہ دیا کرو اللہم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ چوتھا طریقہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد قال اللهم ربنا ولك الحمد، رسول الله صلى الله عليه وسلم جب سمع الله لمن حمد کہتے تو یہ کہتے اللهم ربنا ولك الحمد۔ سيدنا رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه بیان کرتے ہیں كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، فلما رفع رأسه من الركوع، جب آپ نے اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھایا، قال سمع الله لمن حمد، اور سمع الله لمن حمد کہا، قال رجل وراءه، تو آپ کے پیچھے کھڑے ہونے والوں میں سے کسی ایک شخص نے کہا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، یہ کلمات کہے، فلما انصرف، جب سلام پھیرا، قال من المتكلم، کون تھا جو یہ کلمات کہہ رہا تھا، قال انا، تو کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں تھا، قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، میں نے 30 سے کچھ زائد فرشتوں کو دیکھا جو ان کلمات کو لکھنے میں ایک دوسرے سے جلدی کر رہے تھے کہ پہلے ان کلمات کو کون لکھتا ہے۔ نوٹ، ان روایات کی روشنی میں جو ابھی 5 روایتیں آپ نے سنی، مقتدی اور امام دونوں کے لیے ضروری ہے کہ سمع اللہ لمن حمد کہے۔ اس مسئلے میں بھی علماء کا اختلاف ہے، کچھ علماء کا کہنا ہے کہ روایت کے چونکہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول سمع اللہ لمن حمد کہتے اور ساتھ حکم دیا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمد کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، اور اسی طرح فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمد کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اسی طرح فرمایا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تو صحابی نے ربنا ولک الحمد کہا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو مقتدی جو امام کے پیچھے کھڑا ہے، امام جب سمع اللہ لمن حمد کہے گا تو مقتدی سمع اللہ لمن حمد نہیں کہے گا، بلکہ ان روایات کی روشنی میں ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لك الحمد، اور تیسری روایت ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، یہ کلمات ادا کرے گا۔ دوسرے علماء یہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے لا تتم صلاة احدكم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا اور آخر میں یہ فرمایا لا تتم صلاة احدكم، اس وقت تک تمہاری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک تم یہ اور یہ اور یہ کام نہ کرو، ان کاموں میں آپ نے یہ فرمایا، پھر تم کہو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه۔ صحیح بخاری کی اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء یہ کہتے ہیں نماز نامکمل ہونے کی جو بات ہوئی ہے اس میں ان باتوں کو شامل کیا ہے تو یہ مقتدی کو بھی کہنا چاہیے۔ دوسرا نوٹ، رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑے ہونا چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے تھے، لہذا کان اذا رفع راسه من الرکوع، جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے قام کھڑے ہو جاتے، حتی یقول القائل قد نسی، حتی کہ کہنے والا کہتا کہ آپ بھول چکے ہیں، وبین السجدتین، اور دو سجدوں کے درمیان بھی آپ جب بیٹھتے، حتی یقول القائل قد نسی، حتی کہ کہنے والا یہ کہتا کہ آپ دوسرا سجدہ بھول چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، انی لا آلو ان اصلی بکم کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا، میں کوئی کمی نہیں کروں گا، آپ کو میں اسی طرح نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جیسا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ جب رکوع سے اٹھتے اس طرح سیدھے ہو کے کھڑے ہو جاتے، دیکھنے والا کہتا شاید اب بھول گئے ہیں، لیکن وہ اطمینان سے کھڑے ہوتے، اتنی دیر کھڑے ہوتے۔ اسی طرح ایک سجدے سے اپنا سر اٹھاتے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے تو کہنے والا کہتا شاید کہ بھول گئے۔ اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری 783، صحیح مسلم 397، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، میرے صحابی پھر تم اپنے سر کو اٹھانا رکوع سے، حتى تعتدل قائما، پھر معتدل ہو کے کھڑے ہو جانا۔ تو یہ تھا رکوع کا طریقہ۔ نماز کے عملی طریقے میں رکوع کے بعد سر اٹھانا اور کھڑے ہو کے دعا پڑھنا اور پھر اس کے بعد سجدہ کرنا۔ سجدہ کرتے وقت مندرجہ ذیل طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، امام سے سبقت نہ کرے۔ سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لم يحن احد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض، ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک اپنی کمر سجدے کے لیے نہیں جھکاتا تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک پیشانی زمین پر نہ رکھ دیتے۔ تو امام سے پہلے جھکنا نہیں چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری 789، صحیح مسلم 392، ثم يكبر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے، حین یهوی ساجدا، جب آپ سجدے کے لیے جھکتے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری 811، صحیح مسلم 474، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لا يحن احد منا ظہرہ، ہم میں سے کوئی شخص اپنی پشت کو جھکاتا نہیں تھا، حتی نراہ قد سجد، جب تک ہم دیکھ نہ لیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر لیا ہے. زمین پر ہاتھوں کو پہلے رکھنا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتی. جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے صحیح بخاری 803 سنن ابن ماجہ 627 كان اذا سجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے یضع یدیہ قبل رکبتیہ تو اپنے گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے. نمبر 3 سات ہڈیوں پر سجدہ کرنا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد على سبعه اعظم. مجھے حکم دیا گیا کہ میں سات ہڈیوں پہ سجدہ کروں. على الجبهه پیشانی پر. واشار بيده على انفي اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے اپنے نوز کی طرف اشارہ کیا. والیدین اور دو ہاتھوں پر. والرکبتین دو گھٹنوں پر. واطراف القدمین اور دو پاؤں کی انگلیوں پر. ولا نکفت الثياب والشعر اور ہم کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹے. تو سجدہ سات ہڈیوں پہ کیا جائے گا. دو ہاتھ دو پاؤں دو گھٹنے اور انسان کی پیشانی جس کے ساتھ ناک بھی زمین پہ لگائی جائے گی. نمبر 4 سجدے میں اپنی کوہنیوں کو زمین سے بلند رکھنا اور اعتدال اطمینان و سکون کو لازم پکڑنا. سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجدت فضع کفیك وارفع مرفقيك. جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور اپنی کوہنیوں کو بلند کرو. اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدلوا فی السجود سجدوں میں اطمینان اختیار کیا کرو. ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب اور اپنی کلائی اس طرح نہ پھیلاؤ زمین پر نہ لگاؤ جس طرح کتا پھیلاتا ہے. نمبر 5 سجدہ کرتے ہوئے ناک اور پیشانی کو ایک ساتھ زمین پر رکھنا. اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں سے الگ رکھنا اور ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کے برابر رکھنا. سیدنا ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ثم سجد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا فأمكن أنفه وجبهته آپ نے اپنی ناک مبارک اور پیشانی کو زمین پر خوب ٹکایا. ونح يديه عن جنبي اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے الگ رکھا. ووضع كفيه حذو منكبيه اور اپنی ہتھیلیاں اپنے کندھوں کے برابر رکھی. اور سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ثم سجد فجعل كفيه بحذاء اذنيه پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنے کانوں کے برابر رکھا. براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جامع الترمذی 271 اين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه اذا سجد فقال بين كفي. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک سجدہ کرتے وقت کہاں رکھتے؟ فقال, تو انہوں نے کہا, بین کفی, اپنے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان. وائل ابن حجر روایت کرتے ہیں, کان اذا رکع فرج بین اصابعی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنی انگلیوں کو کھولتے, وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ, اور آپ جب سجدہ کرتے تو اپنی انگلیوں کو بند کر لیتے. ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری 828, فَإِذَا سَجَدَ, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے, وَضَعَ يَدَيْهِ, اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتے, غیر مفترشن, پورے بازو کو زمین پہ نہ بچھاتے, ولا قابضہما, اور نہ ہی ان کو اکٹھا کرتے, واستقبل باطراف اصابع رجلیہ القبلہ, اور قبلہ رخ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو اس طرح موڑ لیتے کہ وہ قبلہ رخ ہو جائے. ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, ثم جافا عضدیہ عن جنبیہ وفتح اصابع رجلیہ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلوؤں سے اپنے بازوؤں کو الگ رکھا اور اپنے اصابع رجلیہ, پاؤں کی انگلیوں کو کھولا. سنن ابی داود 730, ابن خزائمہ 651. چھٹی بات, سجدہ میں ہاتھوں کو کھولنا. سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد لو شاءت بہمۃ ان تمر بین یدی لمرت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو ہاتھوں کو اس طرح کھولتے کہ اگر کوئی بکری کا بچہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزر جاتا. نمبر 7, سجدے میں کثرت سے دعا کرنا, کیونکہ بندہ مومن سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء, سجدے کی حالت میں بندہ مومن اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے, لہذا سجدے میں بکثرت دعا کیا کرو. نمبر 8, سجدے کی دعائیں. پہلی دعا, سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد, جب آپ سجدہ کرتے, قال سبحان ربی الاعلی 3 مرات, تو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہا کرتے تھے. دوسری دعا, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدوں میں یہ دعا کثرت سے کیا کرتے, سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تیسری دعا, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں, كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے, سبوح قدوس رب الملائكة والروح. چوتھی دعا, سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا کیا کرتے, سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ, پاک ہے وہ ذات جو بہت زبردست قوت والی، بادشاہی اور بڑائی اور عظمت والی ہے۔ پانچویں دعا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں یہ دعا کیا کرتے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ اولہ و آخرہ وعلانیتہ و سرہ، اے اللہ میرے چھوٹے اور بڑے، پہلے اور پچھلے، ظاہری اور باطنی سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ چھٹی دعا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے بستر پہ نہ پایا، میں نے تلاش کرنا شروع کیا تو میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جا لگا، جب آپ سجدے کی حالت میں تھے اور آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے اور آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا کے ساتھ، تیرے غصے سے اور تیری معافی کے ساتھ، تیرے انتقام سے پناہ چاہتا ہوں، اور جس طرح تیری ثنا کرنے کا حق ہے میں حق ادا نہیں کر سکتا، تو اپنی شان کے لائق حمد و ثنا والا ہے۔ ساتویں دعا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو یہ دعا بھی پڑھتے، اللہم لک سجدت وبک آمنت وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اے میرے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا، تیرے ساتھ ایمان لایا، تیرے لیے مطیع و فرما بردار ہوا، میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کی شکل و صورت بنائی اور اس کے کان اور آنکھیں بنائیں، بہت بابرکت ہے اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں ایک نوٹ لکھ لیجئے، سجدہ کرتے وقت اگر کوئی اکیلا پیشانی لگاتا ہے زمین پر، ناک نہیں لگاتا، یا ناک زمین پہ رکھتا ہے پیشانی نہیں لگاتا، اس کا سجدہ نہیں ہوتا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مجمع الزوائد الطبرانی کی روایت ہے، من لم يلزق انفه مع جبهته بالارض اذا سجد لم تجز صلاته، جو شخص پیشانی کے ساتھ زمین پر ناک کو نہیں لگاتا جب وہ سجدہ کرتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رأى رجلا يصلي ما يصيب انفه من الارض، طبرانی اور مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، ایک آدمی کو دیکھا، ما يصيب انفه من الارض، جس نے اپنی ناک زمین پہ نہیں رکھی، فقال لا صلاة لمن لا يصيب انفه من الارض، اس کی نماز نہیں ہوتی جو زمین پہ پیشانی کے ساتھ ناک نہیں رکھتا۔ رکوع اور سجدے میں قرات کرنا منع ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وانی نهیت ان اقرا القران راكعا او ساجدا، خبردار مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کروں۔ واما الركوع فعظم فيه الرب، رہا رکوع تو اس میں اللہ کی عظمت کو بیان کیا کرو، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء، تو سجدوں میں دعا کی زیادہ کوشش کیا کرو، فقامن ان يستجاب لكم، یہ حال زیادہ لائق ہے کہ اس میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا جائے۔ تو یہ تھا رکوع اور سجدہ اور رکوع اور سجدے کی دعائیں، بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے.